Demokrácia Részvénytársaság címmel Puzsér Robert megjelentetett egy könyvet, nem írta, hiszen a könyv egyszer már megíródott szövegformátumban, pontosabban hangzóanyagok formájában, a 2006 és 2007 között elhangzott rádióinterjúinak a leírata ez a könyv. Kóczi Ján Péter vagyok, én beszélgetek vele erről a műről. Az első kérdésem az az, hogy olyan történelem előtti időszakról, mint 2006-2007. Miért kell beszélgetnünk? Amint beleolvastam a könyvben, nyilván egészen más korszaknak tűnik ez, mint amiben most élünk. Teljesen nem aktuálisnak tűnik 2006-2007-ről beszélni, pontosabban visszaidézni szó szerint interjú formájában, hogy ki mit mondott akkor, olyan ügyekről, meg olyan szereplők, Nyakó István jutott az eszembe például, aki hát ugye egy időben minden nap a képernyőn ott volt, ma már nem biztos, hogy emlékszünk rá, hogy ő pontosan ki volt, ami nem a személyes képességeit mutatja, hanem annak a mechanizmusnak, amiben élünk, a daráló jellegét. Nyakó István az MSZP-nek a szóvivője volt, és nekem az a szerencsés helyzetem volt, hogy amikor az Öszödi beszéd kiszivárgott, akkor én annak az Öszödi beszéd kiszivárgásának a másnapján készíthettem interjút az MSZP szóvivőjével. Aki Nyakó István. Nyakó Istvánnal. Nekem lehetőségem volt arra, hogy elsőként szólítsam fel a MSZP-t, illetve Gyurcsány Ferencet először is bocsánatkérésre, a politikájának a revíziójára, lemondásra, hogy szembesítsem azzal, amibe aztán a politikája torkollott. Azt hiszem, hogy azért nem érthető meg az Orbán rendszer, mert mindig szuper rövid távon gondolkodunk, mind az időben előre, tehát a jövőt is csak szuper rövid távon vagyunk hajlandóak tervezni. Most az igen, most 2022-nek hívják. Meg 2010. Igen, meg 2010. Tehát ez a rövid távú gondolkodás nem adja meg a perspektívát, hogy egy rendszert megértsünk. A helyzet az, hogy az Orbán rendszer 2006 megértése nélkül nem megérthető. 2006 és 2010, ez a két dátum, ez szorosan összekapcsolódik. 2006 harmadik magyar köztársaság bedöntésének az éve, 2010 pedig a nemzeti együttműködés rendszerének a zászlóbontásának az éve. Ez valójában az eszmeidőben egy és ugyanaz a pillanat. 2006 az Öszödi beszédnek a nyilvánosságra kerülése az, amely szerinted bedönti a rendszert, vagy az elhangzása, tehát az, hogy Gyurcsány elmondja ezt a frakcióban, Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök, az ott van a baj, vagy az, hogy ez nyilvánosságra kerül aztán ősszel? Szerintem egyik sem. Szerintem a következmény nélküliség volt a baj. Nem az volt a baj, hogy Gyurcsány Ferenc elmondta azt az Öszödi beszédet. Nem is az volt a baj, hogy az Öszödi beszéd kiszivárgott. A probléma az volt, hogy ezután Gyurcsány Ferenc nem mondott le. És ezután jöttek az avargások ősszel, és Gyurcsány Ferenc továbbra sem mondott le. És Gyurcsány Ferenc vállalta a politikai felelősséget, persze, hogy ez mit jelent, ez az Orbán rendszert jelenti, Gyurcsány Ferenc vállalja a politikai felelősséget az Orbán rendszer elmúlt 10 évéért, tehogy is vállalja. Hát éppen ez a probléma, hogy Gyurcsány Ferenc akkor is ott azt mondta, hogy ő vállalja a politikai felelősséget mindazért, amit ez okozni fog. Ugye ő azt mondta, hogy miért is kéne neki lemondania, tüntetnek. És ha is, ha tüntetnek, majd megunják, majd hazamennek. És Gyurcsány Ferenc azt gondolta, hogy a politika, meg a történelem az így működik, hogy ezek az energiák, ezek a feszültségek, ha bent maradnak a zsákban, azok majd nem vernek szét egy rendszert. Ő azt mondta, hogy majd hazamennek. Persze, hazamennek. De ebből aztán egy olyan feszültség képződik, ami egy komplett rendszert a harmadik magyar köztársaságot be tudta dönteni 2010-ben. Ezért aztán már senki nem vállalja a felelősséget. A helyzet az, hogy a Orbán rendszernek két főfelelőse van. Gyurcsány Ferenc, aki ledöntötte a harmadik köztársaságot, és Orbán Viktor, aki a helyén megszervezte a NER-t. Itt, amikor csak és kizárólag Orbán Viktort tesszük felelőssé az elmúlt 10 évért, akkor egyszerűen ennek a felelősségnek a feléről megfelejtkezünk. Így nem lehet átfogóan értékelni az elmúlt 10 évet, és megoldani sem lehet ezt a problémát. Nyilvánvalóan Gyurcsány Ferenc nem lehet a megoldása annak a problémának, amit maga Gyurcsány Ferenc okozott, mert hogyha az okot most megoldássá nemesítjük át, az egy újabb ősok lesz, és egy újabb Orbán rendszernek, meg lehet, hogy egy 4/5-ös Orbán rendszernek lesz, mert egyszer már beleléptünk ebbe a folyóba, végigmentünk rajta, újra belelépünk, mit várunk? Az, aki újra meg újra elköveti ugyanazt a hibát, és más eredményt vár, arra mondják azt, hogy őrült. Ezek nem az én szavaim, ezt Albert Einstein fogalmazta meg így. Rogán Antal, Csurka István, Sándor Klára, Lányi András, Fürs György, Priger Zsolt, Aigner Szilárd, Bayer Zsolt és Gerendai Károly. Elolvassuk azokat az interjúkat, amelyeket készítettetek többen alkotótársaiddal a rádió műsorban. Ez fontos történés a Puzsér életműben. De miért fontos mindezeknek az interjúknak az újraolvasása a jelenlegi helyzet megértésében? Mit ad ez hozzá? Mit derítenek föl ezek az emberek? És miért most kell ezt visszaidézni? Hát most, akiket itt felsoroltál, volt köztük jó néhány politikus, igen, volt köztük jó néhány maffiózó, uh-huh, volt köztük például egy meteorológus, aki már nincs az élők sorában, de akivel például a globális klímaváltozásról vitatkoztunk. Tehát itt ezek a kérdések, ezek mind összeálltak azzal az Orbán rendszeré, azzal a valóság utáni világgá, amelyet élünk 10 éve. Az én számomra ez azért nagyon fontos, meg azért nagyon fontos 2006, mert 2006 az én nemzedékem nagy történelmi éve. Az én nemzedékemnek nem nagyon jutott történet. És az szörnyű, amikor egy nemzedék úgy nő föl, és úgy öregszik meg, és úgy száll a sírba, hogy neki nem volt saját története, mert a történelem után született. A mi történetünk, a történet az nála trauma? Sorsfordító esemény. Valami, ami a történelemkönyvekbe kívánkozik. A mi 1956-unk, a mi 1989-ünk, mert ezek nem a mieink voltak, ezek nem a mi eseményeink voltak, a miénk 2006. 2006 a miénk, és ezt nem akarjuk átengedni a nemzeti radikális oldalnak. Mert ez minden rendszerkritikus szellemű embernek 2006 a saját mozgalma volt, mert a rendszer recseget, ropogott, megingott, és mindenki, aki rendszerkritikus szellemű, azt érezte, hogy most jött el a pillanat, hogy valami újat, valami jobbat lehessen kínálni, mint az azt megelőző 16 év. A probléma az, hogy ezek közül a rendszerkritikus szellemek közül senki nem ért révbe, hanem egyedül Orbán Viktor volt az, aki meg tudta valósítani a saját elképzeléseit, az ő elképzelései pedig nem bizonyultak demokratikusabbnak, mint Gyurcsány Ferenc elképzelései. Amikor beszélsz erről a könyvről, amikor csináltad ezt a könyvet, amikor piacra dobtad, kitaláltad, mint terméket, akkor a politikus, közéleti Puzsér projektjének a része ez, vagy ez egy alkotó embernek a manifestáció, így ezt csináltam 2006 és 2007 között. A helyzet az, hogy ez a könyv ez nem az én ötletem volt. Filipov Gábor barátommal beszélgettem néhány évvel ezelőtt, és ő mondta azt, hogy ő például, amikor futni szokott, hogy szabad idejében állandóan ezeket az interjúkat hallgatja, és hogy ezeket az interjúkat ki kéne adni egy könyvben, mert így kellett volna mindig is beszélni a politikusokkal. Mert ez a beszédmód, amilyen hangot mi megütünk a politikusokkal, ez hiányzott a komplett 30 év alatt. És én meghallgattam a Filipov Gábort, akinek a véleményére nagyon adok, és azt mondtam, hogy igen, te úgy gondolod? Én ezeket az interjúkat azóta nem, tehát én nem hallgattam újra ezeket az interjúkat. Úgy voltam vele, hogy ezek az interjúk megvoltak. Én nagyon hálás voltam a jó sorsomnak, hogy én nekem lehetőségem volt 2006 őszén rádiózni, közéleti napi rádióműsort egy budapesti frekvencián vezetni. De hogyha Filipov Gábor úgy gondolja, hogy egy ilyen könyvre igenis szükség van, és ha másért nem, azért, hogy demonstráljuk azt, hogy így lehet és így kéne beszélni a politikusokkal, és ez a beszédmód, ez esetleg egy másik fajta országot, egy másik fajta közéletet eredményezne, akkor azt mondtam, hogy jó, hát akkor én meg fogom szerkeszteni ezt a könyvet. És miután megszerkesztettem és elkészültem vele, elmentem a Filipov Gáborhoz, hogy akkor legyen szíves, írjon ő előszót ehhez a könyvhöz, mert mégiscsak az ő ötlete volt. Neked milyen élmény volt a saját interjúidat végigolvasni? Akkor már tudtad, hogy 2006-ot fogod nevezni fordulópontnak? Persze, egyértelmű. Vagy a szöveg szerkesztése közben jöttél arra rá, hogy ez több, mint az ego megrögzítése, hogy most mit csináltam akkor? Ahogy megszerkesztettem a könyvet, úgy értettem meg, hogy ez a könyv valójában az Orbán rendszer születésének minden faktorát hordozza, magában hordozza. Hogy minden egyes interjú egy-egy vektor, ami 2010 felé mutat. És azt gondolom, hogy másfajta interjúkat nem is lehetett volna készíteni ebből a korszakból. Én azért... Te már akkor is tudtad egyébként, hogy ez egy építmény romlásának a története, vagy akkor, amikor csináltad 2006-ban, 2007-ben ezeket az interjúkat, akkor még ezt nem érzékelted, csak csináltál egy rádióműsort. Nem, azt mindenki érzékelte. Én azt hiszem, hogy 2006-ban mindenki érzékelte, hogy itt és most valami összeomlik. Csak azt nem érzékelte mindenki, hogy mi fog épülni a helyén. És hogy ezeken a romokon, ezeken egy ország tengődni fog, vagy ezeken a romokon majd egy új nagy uraság épít egy új királyságot. Ezt akkor még nem lehetett látni. Az azért már körvonalazódott, hogy lehetséges, hogy ezeket a gyümölcsöket majd Orbán Viktor aratja le, de a kétharmadot még nem lehetett biztosan látni. És azt sem lehetett biztosan tudni, hogy egy ilyen kétharmad az rendszerváltás lesz. Lehetett esetleg remélni azt, hiszen volt már kétharmada korábban 94-ben az MSZP-nek és az SZDSZ-nek közösen. Lehetett azt remélni, hogy Orbán Viktor ezt a nagyon nagy felhatalmazást ezt konszolidációra használja majd, és nem a polgárháború felszítására használja. Orbán Viktor viszont nem ért a konszolidáció, soha életében nem konszolidált, ő a polgárháború korbácsolásához ért, tehát ezt a nagyon nagy felhatalmazást is erre használta fel, és hát bebetonozta a rendszerét. A helyzet az, hogy a NER-nek azért nem kell gyakorlatilag semmilyen nívópálcát megugrania, semmilyen szintet meglépnie, mert ez a reláció. Ez az alapja az összehasonlításnak. A Gyurcsány rendszer és a Gyurcsány rendszernek az erkölcsi és szakmai alkalmatlansága. Mert a helyzet az, hogy az Orbán rendszerre nagyon könnyedén rá lehet mondani, hogy súlyos erkölcsi problémák vannak, és hogy az erkölcsi alapjai azok, hát hogy is mondjam, olyan homokszerűek. De hogy ne lennének a vezetői profik, profi hatalomtechnikusok, hogy ne értenének kiválóan a polgárháborús gyűlöletkeltéshez, és hogy ne lennének képesek a saját hatalmi bázisukat egyben tartani, ezzel nem lehet vádolni őket. Gyurcsány Ferenc országlása ezzel szemben ezeknek a széttartó, ezeknek a széthúzó erőknek a káosza volt. Nem, a Gyurcsány nem tudott olyan módon berendezkedni, mint az Orbán Viktor, bár nekem meggyőződésem, hogy valójában ez volt a terve. Én nem hiszem el, hogy az véletlen, hogy 2007-ben Gyurcsány Ferenc háromszor találkozott Vlagyimir Putyinnal. Márpedig biztosak lehetünk abban, hogy Vlagyimir Putyinnak ugyanaz volt az ajánlata Gyurcsány Ferencnek, mint Orbán Viktornak. Vlagyimir Putyin nem gondol más, hogy az egyik magyar miniszterelnökre vagy a másikra. Ő ugyanazt a paksot akarta, ugyanazt a Paks 2-t akarta. És az a tény, hogy Gyurcsány Ferenc háromszor találkozott Putyinnal 2007-ben, azt jelzi, hogy Gyurcsány Ferenc igenis szeretett volna rálépni arra az illiberális útra Vlagyimir Putyin szövetségében, csak hogy ehhez a belpolitikában nem volt meg a bázisa. Orbán Viktornak meglett. Paks 2-ből és annak a témának a felemeléséből, amit ugye Gyurcsány megtett, és aztán harag is zúdult rá itthon is, meg külföldön is. Miért következik az illiberális rendszernek a bevezetési igénye? Tehát hol kapcsolódik ez a kettő össze? Hát az, amikor egy magyar miniszterelnök Oroszországtól vásárol atomerőművet. Attól még nem egy társadalmi rendszert vásárol. De Orbán Viktor nem csak atomerőművet vásárolt Oroszországból, hanem berendezkedést is átemelt Oroszországból, vagy hát szovjet Közép-Ázsiából, fogalmazhatunk így is. Most elnézve a Gyurcsány Ferencnek a miniszterelnöki működését, elnézve azt, hogy nem lett konzekvenciája a hazugságnak, a hazugság kiszivárgásának, az ezt követő tüntetéseknek, demonstrációknak, ez a 2006. október 23-i megemlékezés véres szétveretésének, mindezeknek nem lett következménye, és Gyurcsány Ferenc nem mondott le, és megtartotta a hatalmat. Ez nekem azt jelzi, hogy valójában egy Orbán Viktoréhoz hasonló önkényuralmat akart berendezni, csak ehhez még nem volt meg az ereje. És az igazság az, hogy ha megnézzük a 98 és 2002 közötti Orbán Viktort, és megnézzük a 2010 és 2020 közötti Orbán Viktort, az e között, a kettő között a különbséget tulajdonképpen Gyurcsány Ferenc képezi. Gyurcsány Ferenc új kihívások elé állította azt az Orbán Viktort, aki az ezredfordulón vezette Magyarországot. És ezek az új kihívások, ezek képezték az akkori Orbán Viktorból ezt a mostani Orbán Viktort. Tulajdonképpen Orbán Viktor egy political animal, ahogy mondani szokás. Ő a kihívásoknak megfelelően változik, válik olyanná, amilyet a körülményrendszer megkövetel. Gyurcsány Ferenc rúgdalta le oda a magyar közéletet, hogy ezeket a referenciákat a 2010 utáni Orbán Viktor ilyen fényesen teljesítse. 2022-ben a könyvet kiadó Puzsér Robert visszatér a politikusi szerepbe, és elindul a választásokon? Én 2022-ben nem szeretnék elindulni a választásokon. A helyzet az, hogy most engem eléggé... De abból, amit mondtál, az következik, hogy még inkább aktuális annak a harmadik vagy sokadik alternatívának a felmutatása, fenntartása, politikai versenyben való megmérettetése, amit egyszer már megpróbáltál. Egyszerűen logikusan következik, mind abból, amit eddig mondtál a könyved kapcsán, hogy ismét be kell szállni a politikába, ismét meg kell mutatni azt, hogy ehhez képest van egy harmadik út, vagy ötödik, vagy hatodik. Igen, a helyzet az, hogy ha én engem az Isten is politikusnak teremtett volna, hogy úgy gondolom, hogy ez nincs így, de ha ez így lenne, akkor valóban kötelességem lenne akár magam felé, akár a rendszer felé, akár a magyar társadalom felé, hogy én ezt fölvállaljam. De a helyzet az, hogy én azért azt gondolom, hogy én mégiscsak inkább egy közélet iránt érdeklődő bölcsész vagyok, aki, ahogyan bizonyos körülmények között számos médiaformátumot meghekkeltem már, szándékomban állt az önkormányzati választás intézményét, vagy a magyar politikát is, annak a hamisságát, annak a hazugságát, annak a lealjasultságát, a magam igazságaival meghekkelni. Én azt hiszem, hogy ez a tavalyi önkormányzati kampány során többé-kevésbé megtörtént. Én azt hiszem, hogy most a következő másfél évben a kétfarkú kutyapárton a sor, hogy az ütések legjavát elbírják. Én most azért elég sokat kaptam. Ennek számos következménye lett, az egészségemre nézve is lett következménye, tehát gyakorlatilag kiszakadt a gerincsérvem, és megbénultam, és a műtőasztalon találtam magam. Hát erre mondta azt a terapeutám, hogy olyan terheket vettem fel, amely terhek esetleg nem ér rám valók. Lehet, hogy ez a kereszt, amit fölvettem két évvel ezelőtt, amikor én ebbe a kampányba beszálltam, ez mondjuk egy számmal nagyobb, mint ami rám van méretezve. Aztán lehetséges, hogy az évek folyamán én ehhez a kereszthez föl tudok majd nőni, és föl tudom venni ezt az egy számmal nagyobb keresztet. Egyébként én nem szeretnék olyasmit kijelenteni, hogy soha többé nem fogok indulni köztisztségért. Minden esetre én most azt hiszem, hogy a következő 22-es választásra egyértelmű a képlet, a két nagy hadsereg felállt egymással szemben. Egyik oldalon az O1G koalíció, a másik oldalon a NER roppant ereje, és ezek most 22-ben össze fognak csapni. Én a kétfarkú kutyapártot annyira féltem attól, hogy ledarálódik ebben a küzdelemben, és bevallom, hogy annyira nem kívánkozom a helyükre. Ugyanakkor, ha őket ledarálják, én nekem meg nem lesz mi értelmem nem szavazni a vélhetően legnagyobb részvételű választáson, mert én azt gondolom, hogy most 22-ben akár a 2002-es 72%-nál is nagyobb lehet a részvétel. Köszönöm szépen a beszélgetést. Puzsér Roberttel beszélgettem, Kócián Péter vagyok. Viszontlátásra!